Працюємо поруч. Велике село. Сильні руки Арсена Арсеновича поволі скорочували віддаль між ними. Повільна музика французького шансону сприяла зближенню душ і тіл. Якоїсь миті Софія відчула, що їй зовсім не хочеться, напружуючи руки, тримати оту комсомольську відстань. Крізь запахи кухні і тютюнового диму просочувався іще один, чимось знайомий запах. Запах чоловічого одеколону. Звідки вона його знає? Пахощі були ледве чутні, відчувалися тільки зблизька, але були п'янкіші за коньяк. Через плече партнера Софія побачила, як весело щебече Вікторія з обласним начальством. Танець закінчився. Панове запросили дам до свого столу, і їхнє кавування плавно перетекло у вечерю. Софії було приємно дивитися, як смачно дають раду зголоднілі чоловіки добрячим шматкам м'яса у них на тарілках. «Софія Андріївна, а вам що, не смакує? То ми миттю замовимо щось інше». «Та ні, смакує». Софія силоміць проштовхнула шматок м'яса до рота і ніяк не могла ковтнути. На столі з'явилася пляшка шампанського для дамс. Спорожніла. Знову з'явилася, а гість не вгавав. «Їдьмо на Яну». Це був стандартний маршрут. З розповідей Вікторії Софія знала, що саме на найвищій точці міста начальство любило завершувати свої бали. Вітка вмостилася на задньому сидінні, мов королева між двома королями, Софія біля водія, і машина закружляла вулицями, поволі здираючись угору. На одному з поворотів Софія відчула, що її ретельно викладена зранку мушля розсипалася. Напевно, випала шпилька, і волосся хвилею впало на плечі. Вона струснула головою, виймаючи решту. Вкладати зачіску знову чомусь не хотілося. Відчула, як ззаду хтось тепло дихає її волоссям, отими неслухняними м'якими пасемцями, які так не любили триматися купи. Поки доїхали, споночило, і єдиним джерелом світла став місяць, що знехотя опромінював занадто веселу, як на царство Селени, компанію і фари авто. З багажника машини з'явилась іще одна пляшка шампанського. Софії вона була вже геть зайва, і пославшись на поважну причину невідкладної фізіологічної потреби, вона подалася вузькою стежкою вздовж зруйнованої битвами і часом кам'яної стіни. Голова приємно крутилася, було весело, серце прагло подвигів і звершень. Перечуття чогось незвичайного здіймалося із середини і примушувало квапно долати останні метри перед майбутнім. У кінці стежки над урвищем нависала величезна кам'яна брила, створюючи природний оглядовий майданчик для спраглих помилуватися містом. Софія видерлася нагору, і під її ногами відкрилась панорама вечірніх освітлених вулиць. От собор, от ліцей, от костел, а ген-ген лікарня. Софія поглянула вниз. темрява під її ногами створювала враження глибоченної прірви, якої насправді не було.